นะซึ่งให้ข้อคิดหน้าพิจารณาทั้งสองแง่ก็คือสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่ควรละเว้นนะสิ่งที่ควรทำก็คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะใครๆก็อยากได้มงคลมันมีคำว่าสิริมงคลเวลาไปวัดก็อยากจะให้หลวงพ่อท่านพรมน้ำมนต์ให้จะได้เป็นสิริมงคลหรือว่าให้วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของขลังเพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดมงคลแก่ชีวิตรวมไปถึงการนิมนต์พระไปฉันที่บ้านเพื่อเป็นสิริมงคลสิริมงคลที่พูดถึงเนี่ยนะมันต่างจากมงคลอันสูงสุดที่เราเพิ่งได้สาธยายมงคลอันสูงสุด38ประการเนี่ยรู้แล้วแต่เป็นเรื่องของการที่เราลงมือทำไม่ใช่ขอหรือมีคนให้ตั้งแต่การไม่พบคนพาลการพบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากการมีศิลปวิทยาพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติให้เกิดขึ้นกับตัวเองส่วนสิริมงคลที่ยกตัวอย่างมาสักครู่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาดหวังให้คนอื่นทำให้เราในสิ่งที่คนอื่นทำให้เราเนี่ยแม้ผู้นั้นจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ไม่ประเสริฐเท่ากับความดีที่เราทำด้วยตัวเองคนไทยทุกวันนี้เนี่ยไปรอสิริมงคลจากผู้อื่นจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าคนหนึ่งยิ่งถ้าได้อะไรที่มันเป็นรูปธรรมเช่นวัตถุมงคลพระเครื่องหรือว่าสายสิญน้ำมนต์ก็ยังดีนะก็ถือว่าพอใจแต่ว่าสำหรับชาวพุทธแล้วเนี่ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยไม่ประเสริฐเท่ากับมงคลอันสูงสุดที่เกิดจากการทำความดีด้วยตัวเองนะต้องแยกให้ถูกนะน้ำมนต์ที่ได้รับจากครูบาอาจารย์นี่มันไม่ประเสริฐเท่ากับหยาดเหงื่อนะที่เกิดจากการที่เราได้ทำความดีเช่นได้เดินจงกรมได้ช่วยเหลือผู้อื่นเช่นไปปลูกป่าไปสงเคราะห์ผู้อื่นเป็นจิตอาสาหรือแม้กระทั่งการทำงานในครัวถ้าอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยเหงื่อนะหยาดเหงื่อน้ำเหงื่อเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าน้ำมนต์เสียอีกเพราะว่ามันเกิดจากการลงมือทำด้วยความเพียรอันนั้นเป็นบุญอย่างแท้จริงเดี๋ยวนี้เราไปรอคอยน้ำมนต์นะจากผู้อื่นจนกระทั่งไม่ทำอะไรเลยนะอันนี้เรียกว่าเป็นอันตรายมากเพราะว่าขาดความเพียรกลายเป็นผู้ประมาทไปซึ่งมันสวนทางกับคติคุณธรรมของชาวพุทธคุณธรรมชาวพุทธเราไม่รอคอยโชคชะตานะเราไม่รอคอยโชคนะแต่ว่าลงมือทำศาสนาพุทธเป็นศาสนาของความภาคเพียรพยายามบางทีก็มีชื่อว่าวิริยะวาทีนะวิริยะวาทีก็คือว่าคำสอนที่ในเรื่องความเพียรนะพระเจ้าถึงตรัสเองว่าบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรเพียรทำสิ่งที่เป็นมงคลกับตัวเองแล้วก็เผื่อแผ่ไปสู่คนรอบข้างครอบครัว ญาติพี่น้องชุมชนจนสังคมวงกว้างอันนั้นแหละคือคุณธรรมของชาวพุทธนะสิ่งที่เป็นส่วนสิ่งที่เป็นสิริมงคลนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าจะพึ่งพาไม่ได้เพราะจริงๆเราไม่รู้แม้กระทั่งว่าคนที่พรมน้ำมนต์ให้เนี่ยนะเป็นคนดีจริงหรือเปล่าข่าวคราวเรื่องเนรคำนะเมื่อเดือนที่ผ่านมาก็ชี้เห็นว่าคนที่เราหลงเชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์แล้วก็คิดว่าถ้าท่านได้มาเหยียบบ้านจะเป็นสิริมงคลปรากฏว่ามันไม่ใช่สิริมงคลเลยนะมันกลับกลายเป็นว่าถูกหลอกลวงไอ้สิริมงคลที่คาดหวังจากคนอื่นที่เชื่อว่าเป็นพระอริยเจ้านี่เป็นความเสี่ยงนะใครที่ไปรอสิริมงคลแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นเหยื่อของพวก18มงกุฎได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้พวก18มงกุฎนะพวกวิชาชีพก็อ้างนะอ้างสร้างภาพเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะมีการปล่อยข่าวลือสร้างกระแสขึ้นมาเพื่อปั่นภาพลักษณ์ของตัวให้กลายเป็นผู้พิเศษหรือว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วคนก็หลงเชื่อเสร็จแล้วก็กลายเป็นเหยื่อไม่ได้สิริมงคลเลยนะได้แต่กลายเป็นว่าเจอความสวยเข้าไปไม่ได้โชคแต่ว่าสวยอันนี้เพราะว่าไปรอหวังพึ่งสิริมงคลแบบนี้นะซึ่งเรื่องนี้ก็โยงไปถึงข้ออีกข้อหนึ่งนะก็คือข้อที่ควรละเว้นนะเมื่อกี้พูดเรื่องข้อที่ควรปฏิบัติได้แก่มงคล38นะซึ่งเลิศกว่าสิริมงคลที่เราเชื่อกันข้อที่ควรละเว้นก็คือว่าอย่าเป็นคนเชื่อง่ายนะกาลามสูตร10ประการเนี่ยเป็นข้อที่เตือนใจให้เราละเว้นอย่าเชื่อเพียงเพราะอะไรก็มี10ประการซึ่งถ้าจะแยกแล้วถ้าจะจัดหมวดหมู่ก็มีอยู่3หมวด3ประเภทอย่าเชื่อเพียงเพราะข้อแรกเนี่ยหรือหมวดแรกเป็นเรื่องของกระแสเช่นอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นเสียงเล่าลือนะเพราะว่าปฏิบัติสืบต่อกันมาเพราะว่าได้ยินฟังก็ได้ฟังตามกันมานะอันนี้เป็นเรื่องของกระแสเป็นเรื่องที่คนหมู่มากเขาพูดกันถ้าคนหมู่มากพูดหรือล่ำลือกันมันไม่ได้แปลว่าเป็นความจริงนะที่ล่ำลือกันก็ล่ำลือผิดก็มีนะอย่างที่ล่ำลือว่าเนรคำนี่เป็นพระอรหันต์นี่ก็ล่ำลือกันไปหลายที่หลายแห่งนะคนก็เชื่อเพราะว่าคนนั้นก็พูดคนนี้ก็พูดนะได้ยินมาหลายคนพูดนะก็เลยเชื่ออันนี้เรียกว่าไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธนะไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะถือสืบต่อกันมาอันนี้หมายถึงประเพณีด้วยก็ได้ไม่ได้แปลว่าไม่เชื่อเลยนะไม่ใช่ว่าไม่ต้องเชื่อเลยไอ้เสียงเล่าลือแต่ว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะมันเป็นเสียงเล่าลือต้องใช้สติปัญญาหรือวิจารณญาณนะไม่ได้แปลว่าเสียงเล่าลือนี่ผิดหมดอาจจะถูกก็ได้แต่ที่ผิดก็มีไม่น้อยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะเขาพูดกันนะอันนี้เรียกว่าอย่าเชื่อตามกระแสนะอันที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องของที่มาหรือว่าต้นตอเช่นอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดเป็นครูของเราเชื่อว่าเพียงเพราะเป็นครูของเราก็ไม่พอนะ พราะว่าครูของเราถึงแม้เก่งแค่ไหนก็พลาดได้สี่ท่ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลาดจะเชื่อเป็นเพราะผู้เป็นครูของเราเรื่องก็ยกเรื่องเนรธรรมเหมือนกันเพราะว่าการที่หลายคนที่เชื่อเนรธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยส่วนก็เพราะว่ามีครูบาอาจารย์บางท่านรับรองครูบาอาจารย์บางท่านนะว่าจะมีความรู้นะแล้วก็อาจจะเชื่อว่ามียานพอครูบาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้บอกว่าเนรธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เชื่อแล้วเสร็จแล้วเป็นไงนะก็เสียผู้เสียคนกันเป็นแถวเสียตั้งแต่ครูบาอาจารย์ไปถึงลูกศิษย์เลยที่ไปรับรองเนรธรรมอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแม้ผู้พูดเป็นครูเนี่ยก็อาจจะผิดได้แต่ก็ไม่แปลว่าผู้พูดเป็นครูเนี่ยจะผิดไปหมดนะก็อาจจะถูกเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าเรานี่ก็แม้มีศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ต้องรู้จักใช้สติปัญญาพิจารณาเพียงครูบาอาจารย์บอกว่าองค์นั้นองค์นี้เป็นพระอรหันต์เราก็อย่าเพิ่งเชื่อก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองนะที่จริงถ้าศึกษาด้วยตัวเองฟังจากคำบรรยายก็อาจจะรู้สึกทำแม่งว่าเอ๊ะใช่หรือพระอรหันต์นะเพราะว่าดูฟังดูแล้วนี่นะภูมิธรรมก็ไม่ถึงแล้วก็พูดแต่เรื่องการทำบุญให้ทานอันนี้ก็เริ่มก็บางคนก็จะเริ่มทำแม่งเลยอันนี้ก็รู้จักใช้สติปัญญาของตัวเองด้วยอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นหรืออ้างอิงจากตำราตำราหรือคำพีก็ผิดได้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าจะถูกหมดนะบางทีในพระไตรปิฎกมีผิดเลยนะเมื่ออย่างเช่นมีพบว่าการแปลข้อความบางข้อความในพระไตรปิฎกเนี่ยมันผิดอาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดมากจนกระทั่งมีบางท่านเชื่อว่าสิกขาบทของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเพียงแค่150สิกขาบทนะเราเคยได้ยินมาว่าวินัยของพระมี227ใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีจำนวนไม่น้อยนะทั้งพระทั้งโยมเชื่อว่าไม่ถูกที่จริงมีแค่150ถามว่ารู้มายังไงอ้างจากไหนก็อ้างจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนะก็บอกว่ามีพระสูตรตอนหนึ่งก็เรื่องของพระรูปหนึ่งบอกว่าจะทูลลาสิกขาแล้วเพราะว่าไม่ไหวเนื่องจากมีสิกขาบทเยอะเหลือเกินคือ150ข้อในพระไตรปิฎกตอนนั้นแปลว่า150ท่วนไอ้คำว่าท่วนเนี่ยคือปัญหาเพราะจริงๆเนี่ยมันมาจากภาษาบาลีซึ่งผู้รู้ก็แปลว่ากว่าไม่ใช่ท่วนท่วนคือ only นะกว่าแปลว่าโมอันนี้พอไปเชื่อพระไตรปิฎกซึ่งแปลผิดเนี่ยก็เลยเกิดความเข้าใจผิดไปด้วยเวลาสวดปฏิโมกข์ก็เลยสวดแค่150กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเลยนะเพราะว่าทางฝ่ายเถรวาทเรานี่ถ้าจะสวดก็ต้องสวด227ข้ออันนี้พระไตรปิฎกก็ผิดได้นะแต่ที่ผิดไม่ได้เพราะว่าของแท้หรือต้นตอผิดนะแต่ว่าแปลผิดซึ่งก็มีอยู่มากนะนั่นจะอ้างตำราทีเดียวก็อ้างไม่ได้นี่คือพระไตรปิฎกนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นว่าอย่างนี้หนังสือพิมพ์ฉบับโน้นว่าอย่างนี้เราอ่านหนังสือพิมพ์ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะบางทีเขาให้สัมภาษณ์คนนั้นให้สัมภาษณ์คนนี้ให้สัมภาษณ์อย่าเพิ่งเชื่อแม้ว่ามันจะเป็นลายลักษณ์อักษรนะบางทีบางคนไปดูแค่หัวข่าวพาดหัวข่าวพอไปดูพาดหัวข่าวก็เชื่อเลยพอไปอ่านเนื้อความในข่าวโอ้เป็นคนละเรื่องเลยนะอันนี้ก็ต้องระวังนะอันนี้ก็สอดรับกับที่พระเจ้าได้เตือนมา 2,600 ปีแล้วนะว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างจากตำราหรือคัมภีร์ นะขนาดสวดปฏิโมกข์นี่ยังต้องมีการทานกันเลยนะสวดปฏิโมกข์ตั้งแต่2,600ปีแล้วต้องทานกันนะก็คือว่าพระผู้สวดก็สวดไปส่วนอีกรูปหนึ่งต้องอ่านเช็คจากหนังสือว่าตรงไหมเป็นการทานสองฝ่ายบางทีหนังสือผิดแต่ว่าถ้ามีการสวดก็จะรู้ว่าอ๋อหนังสือผิดหรือบางทีผู้สวดผิดหนังสือถูกมันก็ทานกันได้ในทางฝ่ายพระเราเนี่ยเห็นแล้วว่าเราค่อนข้างจะเข้มงวดมากเรื่องนี้นะแม้ตอนนั้นก็ยังผิดอยู่นะมันก็ยังมีผิดตกหล่นๆก็ต้องแก้กันถึงมีสังฆทานพระไตรปิฎก7-8ครั้งแล้วนะอันนี้มันแสดงเห็นว่ามันตำราเนี่ยมันก็เชื่อไม่ได้ทีเดียวเพราะมีความผิดพลาดอันนี้เป็นธรรมดาของมนุษย์นอกจากอย่าเชื่อเพียงเพราะผู้เป็นครูของเราอย่าเชื่อเพียงเพราะอ้างอิงในตำราแล้วนะก็อย่าเชื่อเพียงเพราะผู้พูดมีลักษณะน่าเชื่อถือบางทีดูสงบสำรวมนะดูสงบสำรวมพูดจาเพราะคุณโยมจ้าโยมจ๋านี่อย่าเพิ่งเชื่อนะบางทีมีปัญหาเหมือนกันถูกหลอกมาเยอะแล้วพวกแบบนี้หรือว่าบางทีเพียงแค่ผมจีวรมาขอเงินโยมจะไปสร้างวัดอะไรเนี่ยโยมเห็นเห็นผมจีวรก็เชื่อแล้วนี่ไม่ได้ต้องดูมากกว่านั้นคำว่ารูปลักษณะน่าเชื่อถือยังมีความหมายอีกแง่หนึ่งนะเช่นว่าคนบางคนอาจจะมีกิตติศัพท์มีความประพฤติที่ไม่ดีนะเป็นโจรผู้ร้ายก็ได้หรือเป็นนักการเมืองที่คอร์รัปชันนะพอเราได้ยินได้ฟังเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยเราเชื่อเลยว่ามันต้องทำอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นคนไม่ดีนะมีข่าวลือเกี่ยวกับคนนั้นมีข่าวลือเกี่ยวกับนักการเมืองคนนี้มีข่าวลือเกี่ยวกับคนนี้ซึ่งเคยขโมยของเคยเป็นโจรมามีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับเขาเราเชื่อทันทีเลยเพราะว่ารูปลักษณะของเขาเนี่ยหรือว่าความเป็นมาของเขาเนี่ยมันไม่น่าเชื่อถืออาจจะผิดก็ได้นะอาจจะผิดก็ได้อย่าดูเพียงแค่รูปร่างหน้าตานะมันต้องดูว่ามีเหตุมีผลนะมีที่อ้างอิงไหมมีหลักฐานไหมแล้วนี่หมวดที่สองนะหมวดแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอย่าเชื่อเพียงเพราะเป็นกระแสคนหมู่มากพูดสืบต่อกันมาเล่าลือกันปฏิบัติกันสืบกันมาอันนี้อย่าเพิ่งเชื่อและสองอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะต้นตอนะเป็นครูเป็นตำราเป็นคำพีหรือว่าลักษณะน่าเชื่อถืออันที่สามก็คืออย่าเชื่ออันที่สำคัญมากนะอย่าเชื่อความคิดของเราอย่าเชื่อด้วยการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะมันเข้าได้กับความเห็นของตัวนะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่าตึกตองตามอาการตามเหตุตามผลนะอันนี้พูดให้ง่ายๆนะที่เราสวดมาเมื่อสักครู่เนี่ยฟังยากนะและที่จริงก็แปลไม่ค่อยถูกในบางตอนด้วยอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานเช่นอะไรบ้างอ่ะเช่นมีคนหนึ่งเข้าไปในกุฏิของเราหรือเข้าไปในห้องของเราอาจจะเป็นคนงานเป็นคนใช้คนทำความสะอาดเสร็จแล้วเราพบในเวลาต่อมาว่าแหวนเพชรของเราหายเราก็สรุปทันทีแล้วว่าคนนี้เอาไปเพราะก่อนหน้านี้ยังไม่หายพอเขาเข้าไปแล้วหลังจากนั้นมันหายใช่ไหมพิจารณาโดยตามหลักเหตุผลตามหลักตรรกะนี่ไอ้นี่ขโมยแน่อย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะอาจจะไม่ใช่ขโมยก็ได้คนไปคนมาอ้อแหวนมันตกอยู่หลังเตียงในซอก บางทีหนูออกไปก็มีนะอาตมาเคยนะเนี่ยอยู่ที่ศาลาน้ำเนี่ยนะก็เปิดประตูโล่งไม่มีการล็อกไม่มีการปิดทั้งสิ้นไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนเช้าวันหนึ่งตื่นขึ้นมาไม่ใช่เช้าสายบอกกันว่าไอ้เครื่องคอมพิวเตอร์แฟลชไดร์หรือว่าชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่เก็บข้อมูลนะเขาเรียกแฟลชไดร์มันหายก็เริ่มคิดแล้วไอ้แถวไปนะเริ่มจะสอบถามแล้วว่าก่อนที่จะรู้ว่าหายเนี่ยมีใครเข้ามาในศาลาน้ำหรือเปล่ามันเริ่มสแกนแล้วนะเริ่มคิดแล้วนะแต่ใจมันก็คิดว่าเอ๊ะอย่าไปด่วนสรุปว่ามีคนออกไปนะต้องเผื่อใจไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ใช่คนออกไปก็ได้เช่นเราอาจจะวางไว้ไม่ถูกที่เราอาจจะลืมวางไว้บางแห่งนะต้องดูให้ทั่วก่อนอย่าเพิ่งไปสรุปว่ามีคนออกไปพอถ้าเราสูว่ามีคนออกไปเราก็จะเริ่มเลยเริ่มมองว่ามีพระรูปไหนมาคนสุดท้ายมีโยมคนไหนเข้ามาในสารานาคนสุดท้ายยังไม่เชื่อไม่ยังไม่สรุปสุดท้ายก็พบว่าหนูเอาไปหนูมันเอาไปมันฆ่าไปแล้วมันก็ไปวางมันก็ไปซุกไว้ใต้หลังตู้นะหลังตู้เซฟหลังตู้เหล็กซึ่งมันเป็นที่ที่หนูเนี่ยชอบเอาพวกขยะพลาสติกต่างๆมาสุมเป็นลังของมันนะไปเจอเห็นหลักฐานชัดเจนว่าหนูออกไปนะอันนี้ก็เลยมันก็เลยสอนใจดีแล้วนะที่เราไม่สรุปก่อนว่าเป็นคนออกไปไม่สรุปว่าเป็นขโมยถ้าสรุปว่าเป็นขโมยนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะเราก็จะเริ่มมองแล้วคนนี้ออกไปคนนี้ดูท่าทางนี่มีพิรุธนะปกติเขาก็ไม่มีพิรุธอะไรนะพอเราสูว่ามีขโมยนี่ เราก็จะเริ่มเห็นความพิรุธของเขานะแล้วเราก็จะเริ่มมองเขาในแง่ร้ายฉะนั้นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่นี่เราหลงเชื่อความคิดของเราซึ่งเกิดจากการพิจารณาตรึกตรองตามอาการตามหลักเหตุผลไม่ใช่เหตุผลทางปรัชญานะอย่างที่ส่วนเมื่อกี้นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุผลทางปรัชญาหรอกเป็นในคนในหัวของเรานี่แหละว่ามันมีคนเข้ามาในกุฏิเข้ามาในศาลาน้ำและหลังจากนั้นของก็หายไปนะตักกาแบบนี้ก็สรุปว่าคนนั้นต้องออกไปซึ่งจริงๆอาจจะไม่ใช่นะและในเรื่องนี้ก็ไม่ใช่จริงๆเป็นหนูออกไปใครจะคิดนะว่าเป็นหนูนะแต่มันเป็นไปได้นะนั่นจะไปสรุปตามอาการอย่างเดียวมีคนหนึ่งถูกปล่อยจากคุกนะเนื่องจากค้ายาหรือติดยาหลังจากนั้นก็ไม่นานโทรศัพท์ก็หายในบ้านละแวกเดียวกันเงินก็หายถ้าคนที่ไม่ใช่หลักกรรมสูตรนะก็จะสรุปเลยว่าไอ้คนนี้ออกไปมันเพิ่งออกจากคุกมาใหม่ๆแล้วของก็หายไปนะมันติดยาด้วยนะถามว่าสูตรแบบนี้ถูกไหมยังไม่ถูกนะอันนี้เป็นการสรุปตามเหตุผลตามหลักหรือตามอาการอย่าไปเชื่อนะบางทีคนที่เขาถูกปล่อยจากคุกมาเขาก็ประพฤติกลับตัวกลับใจก็เป็นคนดีแล้วแต่พอมีอะไรเกิดขึ้นนี่เขาซวยเลยนะเขาซวยทุกทีเลยหลายคนที่ติดคุกมาแล้วเนี่ยต้องกลับเข้าคุกใหม่เพราะว่าคนไม่ไว้ใจมีเรื่องอะไรขึ้นมาก็เอะอะว่าเขาทำเขาก็เลยรู้สึกว่าฉันนี่ทำดีไม่ได้ทำดีไม่ขึ้นออกจากคุกมาตั้งใจจะเป็นคนดีแต่ปรากฏว่ามีเรื่องอะไรขึ้นมาทุกคนก็ชี้หน้ามาที่กูหมดนี่อย่ากันนั้นเลยเป็นคนดีไม่ได้ก็เป็นคนชั่วเสียเลยก็เลยกลับเป็นคนชั่วใหม่ปล้นอเมทปล้นขโมยค้ายาเสร็จแล้วก็กลับเข้าไปติดคุกหลายคนที่ออกจากคุกมาแล้วต้องเข้าคุกใหม่เพราะว่าคนไม่ให้โอกาสสังคมไม่ให้โอกาสเพราะว่าตราหน้าว่า ไอ้นี่เป็นคนชั่วเวลามีเรื่องผิดปกติเกิดขึ้นก็จะโทษเขาอันนี้เพราะผู้คนไม่ใช้หลักการธรรมสูตรพระพุทธเจ้าเตือนไว้แล้วว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานหรือเพราะการคำนึงคำนวณตามหลักเหตุผลหรือหลักหรือกักกะบางทีคนที่ทำที่ดูรูปที่ดูน่าเชื่อถือสุภาพเรียบร้อยอาจจะขโมยก็ได้นะไอ้คนที่เป็นคนที่เคยติดคุกมาหน้าตาโทรมผมเผ่ายาวอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะอย่าดูที่ลักษณะอาการหรือว่าการสรุปของเราความคิดของเราเหตุผลของเราบางทีมันก็ผิดนะแต่มันหลอกเราได้นะอย่าเชื่อความคิดของเราแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเราคิดตามเหตุผลมีผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังแกชื่ออ้วนแกก็เล่าว่าวันหนึ่งอ้วนกับเพื่อนก็เดินอยู่บนสะพานข้ามถนนสะพานคนเดินข้ามนะตรงวงเวียนใหญ่ก็เป็นช่วงเวลาเช้าก็ไม่เช้ามากพอเดินไปสักพักอ้วนก็ชี้ให้เพื่อนดูมีแบงค์3ใบอยู่ข้างหน้าประมาณสัก 2-3 เมตร2เมตรได้เป็นแบงค์พัน3ใบอ้วนเห็นคนแรกและชี้ให้เพื่อนดูเสร็จแล้วอ้วนก็บอกว่ามันไม่ใช่แบงค์จริงหรอกพอจะเป็นแบงค์จริงก็ต้องมีคนหยิบไปแล้วนะแต่เพื่อนเขาอีกคนนึงเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใช้หลักการมาสูตรหรือเปล่านะเขาเดินเข้าไปแล้วก็หยิบแบงค์นั้นมาบอกว่าเป็นแบงค์จริง 3,000 ก็เลยเพื่อนก็เลยได้ 3,000 ไปฟรีๆเลยคนที่ชื่ออ้วนอดเลยนะเห็นคนแรกนะแต่ว่าเขาใช้หลักเหตุผลเนี่ยเขาใช้เหตุผลนะว่าถ้าเป็นแบงค์จริงต้องมีคนหยิบไปแต่การที่แบงค์ยังอยู่แสดงว่าไม่ใช่ของจริงฟังดูมีเหตุผลไหมมีนะแต่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นแบงค์จริงแต่ที่ไม่มีคนเก็บก็อาจจะเป็นเพราะไม่มีคนเห็นหรือว่าคนก็คิดแบบอ้วนเหมือนกันว่าเป็นแบงค์ปลอมเพราะถ้าเป็นแบงค์จริงต้องมีคนเก็บอ้วนก็เสียดายนะเป็นคนเห็นคนแรกแต่อดแต่ว่าเพื่อนเข้าใจดีนะแบ่งให้อ้วน 1,500 ไอ้เรื่องนี้นี่ก็ไม่ต้องเถียงกันนะว่าควรจะเอาเงิน 3,000 นี่เก็บใส่กระเป๋าหรือเปล่าหรือว่าควรจะไปทำอะไรสักอย่างเพื่อหาเจ้าของนะแต่เนี่ยเห็นไหมว่าเหตุผลของเราความคิดของเราเนี่ยแม้มันจะเป็นเหตุเป็นผลแต่มันก็ผิดได้นะอันนี้พระเจ้าเตือนมา 2,600 ปีแล้วว่าอย่าเชื่อเพียงเพราะคำนึงคำนวณตามหลักเหตุผลนะอย่าเชื่อเพียงเพราะการอนุมานอย่าเชื่อเพียงเพราะเข้าได้กับทฤษฎีหรือทิฏฐิความเห็นของตัวอะไรที่มันเข้าได้กับทิฏฐิความเห็นของตัวนี่ก็อย่าไปเชื่อเช่นเมื่อกี้ก็ได้ยกตัวอย่างคนที่เขาเป็นนักโทษเป็นคนที่เคยติดคุกมานะแล้วเราก็หลายคนก็เชื่อว่าคนที่เคยติดคุกมาเนี่ยไอ้พวกนี้นี่มันไม่มีทางกลับตัวกลับใจได้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาได้ข่าวว่ามีการขโมยนะมีการปล้นมีเงินหายนี่ก็ชี้นิ้วไปที่คนที่คนนั้นทันทีเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเข้าได้กับทฤษฎีเข้าได้กับความคิดความเห็นตัวนะอันนี้เราก็อย่าเพิ่งเชื่อนะเดี๋ยวว่าเวลามีใครบางคนเขาดูซกมกนะแล้วก็มีคนหนึ่งพูดว่าคนเนี้ยมันไม่ดีคนเนี้ยมันติดยาเราก็เชื่ออาจจะเป็นเชื่อเพราะผู้พูดน่าเชื่อถือหรือเ เราดูลักษณะอาการแล้วมันเท่าได้ความเห็นของเราว่าคนแบบนี้นี่เป็นคนดีไม่ได้หรอกคนดีต้องสุภาพเรียบร้อยต้องพูดจาเพราะๆต้องผมสั้นต้องนุ่งขาวห่มขาวนะมันก็ไม่แน่นะเพราะขนาดนุ่งหรือห่มเหลืองนี่ก็ยังหลอกเงินผู้คนไปมากแถมทำผิดกฎหมายนะฐานไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับเด็กอายุไม่ถึง15 16นะอันนี้มันเป็นเรื่องที่สรุปก็คือว่าอย่าไปเชื่อความคิดของตัวอย่าไปเชื่อความคิดของตัวเพราะว่าสิ่งที่เราคิดนี่อาจจะผิดได้นั่นหลักกรรมสูตรเนี่ยมันเป็นหลักที่สำคัญมากที่ส่วนใหญ่ชาวพุทธเนี่ยสอบตกนะเพราะว่าเราเชื่อข่าวลือได้ง่ายมากตอนนี้พระเจ้าก็บอกเวลาชาวพุทธเนี่ยต้องมีลักษณะคือไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวนะไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวแต่ว่าเชื่อกันก็เลยถูกหลอกนะถูกสิบแปดมงกุฎก็หลอกนะเราต้องถามว่าถ้าไม่เชื่อแล้วทำยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณของตัววิจารณญาณส่วนมันเกิดจากการคิดเกิดจากการหาหลักฐานข้อมูลไม่เชื่อง่ายๆนะต้องหาหลักฐานมายืนยันหรือว่าต้องค้นหาแหล่งที่มาหาหลักฐานอีกส่วนเกิดจากการปฏิบัติก็ความคิดเนี่ยมันยังผิดได้นะความคิดจงผิดได้น่าจะเป็นความคิดของนักปราชญ์ก็ตามก็ต้องโดยเข้าใจเป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของธรรมะนี่ก็ต้องปฏิบัติให้เห็นกับตัวด้วยนะให้เห็นด้วยตัวเองว่าเป็นอย่างไรเมื่อปฏิบัติเห็นกับตัวเองแล้วนี่ก็จะสามารถจะตัดสินได้ว่าสิ่งที่เราได้ยินหรือได้อ่านมานี่จริงไหมสิ่งที่พูดมาจริงไหมอย่างที่อาตมาพูดมาทั้งหมดนี่ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะต้องพิจารณาด้วยตัวเองจากประสบการณ์ของตัวและจากการปฏิบัติสมัยที่หลวงพ่อเทียนยังอยู่นี่ท่านก็จะเตือนให้พวกเราอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะท่านก็จะอ้างหลักกรรมสูตรหนังสือของวัดสนามในสมัยที่หลวงพ่อเทียนอยู่ก็จะมีนะกาลามสูตร10ประการหนังสือคำบรรยายของหลวงพ่อเทียนก็จะมีแทรกนะว่าเรื่องกาลามสูตรเพื่อเตือนไม่ให้เราเนี่ยไปติดยึดคำพีนะหรือว่าไปติดที่กับความคิดที่เคยได้เรียนรู้กันมานะต้องปฏิบัติให้เห็นกับตาหรือรับรู้ด้วยใจด้วยทางฝ่ายเซนนี่เขาจริงจังกับเรื่องนี้มากนะถึงกับมีภาพว่าท่านเวลางฉีกคำพีนะฉีกคำพีอันนี้ดูเหมือนน่าตกใจนะแต่ว่าท่านพูดให้ทำเป็นอย่างนี้เพื่อเตือนให้คนเห็นว่าอย่าไปยึดติดกับคำพีอย่าไปเชื่อคำพีต้องอาศัยการปฏิบัติของตัวแต่ก็ต้องยอมรับนะว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันก็อาจจะผิดได้เหมือนกันบางคนเห็นแสงเห็นสีนะนักปฏิบัติหลายคนนี่เห็นแสงเห็นสีเห็นจิตของคนสว่างสวยนะมีบางคนมาบอกว่าจิตของอาตมาเป็นยังไงเขาเห็นชัดนะฟังที่เขาเล่าแล้วก็เดาได้ว่าก็รู้ได้ว่าเขาคิดขึ้นมาเองอาจจะเกิดจากนิมิตก็ได้มันผิดได้นะก็ต้องเช็คกับตำราก็มีประโยชน์ตรงนี้นะมันต้องเช็คต้องทานกันพึ่งตำราอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าตำราก็จะผิดต้องเอาประสบการณ์ส่วนตัวเข้ามาเทียบเคียงเหมือนกับเวลาอ่านปาติโมกเนี่ยตำราที่พระตรวจทานเนี่ยอาจจะผิดก็ต้องฟังเสียงผู้ที่สาธยายว่ามันตรงกันไหมนะบางทีผู้สาธยายถูกแต่ตำราผิดหนังสือผิดก็มีนะมันต้องทานกันสองกระแสสองส่วนก็คือว่า เวลามีประสบการณ์ส่วนตัวก็ต้องจะเช็คก็ต้องเอาตำรามาเช็คว่ามันจริงไหมมันมีในตำราไหมตำรานี่คือพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีการสอบทานกันมานานโอกาสผิดก็มีอย่างที่ยกตัวอย่างนะแต่ว่ามันน้อยพระไตรปิฎกก็เหมือนคำพีที่มาสอบทานได้แต่จะใช้แต่คำพีอย่างเดียวพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติให้เห็นด้วยตัวเองด้วยมันต้องทานกันไปทานกันมานี่เองนะจะไปยึดติดถือมั่นกับอันใดหนึ่งก็ไม่ได้จะไปยึดติดเอาประสบการณ์ส่วนตัวมันก็มีผิดมีเพี้ยนนักปฏิบัติหลายคนที่คิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์ก็มีเยอะคิดว่าตัวเองเป็นพระอริยเจ้าก็มีเยอะนะถามว่าเขาหลอกไหมเขาไม่หลอกหรอกเขาเชื่อเขาเป็นเพราะว่าเขาเจอโน่นเจอนี่เห็นโน่นเห็นนี่นะแต่ว่ามันคิดเอาเองไงคิดเอาเองนะก็ต้องเอาพระไตรปิฎกมาเอาคำสอนของพุทธเจ้ามาตรวจทานพอตรวจทานก็จะรู้ว่าอันนี้เป็นวิปลาสนะเป็นวิปัสสนูนะก็ต้องกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็พูดกับท่านนี้นะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะหลังทำวัดก็จะมีการคุยประชุมกันหน่อยนะกับแม่ชีแล้วก็ผู้ที่มาปฏิบัติจำพรรษาในวัดจะมีเรื่องที่มาพูดคุยแล้วก็ขอความร่วมมือกันมาก็พูดกันเท่านี้แหละกลับมาพร้อมกัน I'm not going to be able to do that.